Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 marca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie pierwsza niedziela z zakazem handlu. Marsz pamięci z okazji 75. rocznicy likwidacji krakowskiego getta i hasło Donalda Trumpa na kolejne wybory prezydenckie. Supermarkety i dyskonty dziś zamknięte. To pierwsza niedziela z zakazem handlu, ale i licznymi wyjątkami, które znalazły się w ustawie. Zakaz nie obowiązuje m.in. piekarni, cukierni, stacji benzynowych, kwiaciarni, a także sklepów spożywczych, których, tu cytat, sprzedaż będzie prowadzona we własnym imieniu i na własny użytek. Przedsiębiorcy mówią, że przepisy są niejasne, mają wiele pytań i wątpliwości. Dyrektor Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. Niejasności budzą zapisy o tej działalności cateringowej, czy sam wpis do PKD wystarcza, czy kwestia na przykład postawienia jednego czy dwóch stolików w sklepie pozwala na jego otwarcie. Też pewne niejasności definicyjne, do końca nie wiadomo, co to są te czynności związane z handlem, które są zabronione. Państwowa Inspekcja Pracy wysłała do sklepów kontrolerów, którzy sprawdzają, czy przepisy dotyczące zakazu z handlu są przestrzegane. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczak. Każdy powiat będzie obsłużony przez inspektorów pracy. Także jestem przekonany, że nie będzie takiej sytuacji, że jakaś miejscowość nie zostanie skontrolowana. Na razie kontrole mają być prewencyjne, bez kar. A Platforma Obywatelska już zapowiedziała projekt ustawy likwidującej ograniczenie handlu w niedzielę. Właśnie teraz z Placu Bohaterów Getta w krakowskiej dzielnicy Podgórze wyrusza Marsz Pamięci z okazji 75. rocznicy likwidacji tamtejszego getta. Jego uczestnicy przejdą blisko 4-kilometrową trasę na teren byłego obozu KL Płaszów, którą przed laty hitlerowcy prowadzili Żydów. Przed wojną społeczność żydowska stanowiła 1/4 mieszkańców Krakowa. Niemcy utworzyli getto w marcu 1941 roku. Ostateczna akcja likwidacyjna krakowskiego getta rozpoczęła się 13 i 14 marca 1943 roku. 6 tysięcy mieszkańców zostało przesiedlonych do obozu koncentracyjnego w Płaszowie, 2 tysiące do Auschwitz-Birkenau, a około 1000 osób zostało zamordowanych na Umschlagplatz getta, dzisiejszym Placu Bohaterów getta. Z krakowskiego getta uratowali się m.in. Roman Polański, Ryszard Chorowicz i Roma Ligocka. Obóz w Płaszowie istniał w latach 1943-45, początkowo jako obóz pracy przymusowej, potem jako obóz koncentracyjny. Był miejscem eksterminacji Żydów i Romów. Okresowo przebywali tam także Polacy i przedstawiciele innych narodowości. Utrzymać wielkość Ameryki to hasło, z jakim obecny prezydent USA Donald Trump zamierza wystartować w przyszłych wyborach. Odbędą się one dopiero za 2,5 roku, ale Trump ujawnił slogan już wczoraj podczas wiecu w Pensylwanii. Chwalił się też tam swoimi sukcesami gospodarczymi i w polityce zagranicznej. Marek Wałkuski. Donald Trump wystąpił na wiecu wyborczym w Pensylwanii, by wesprzeć kandydata Partii Republikańskiej do Kongresu. Chwalił się tam obniżeniem podatków, niskim bezrobociem i wzrostami na giełdzie. Za 2,5 roku nie będę mógł użyć poprzedniego hasła wyborczego przywrócić wielkość Ameryce, ponieważ już to osiągnęliśmy. Mówił Donald Trump do tysięcy zwolenników, z których wielu miało na głowach czerwone bejsbolówki z napisem Make America Great Again. Prezydent USA dodał, że nawet gdyby już nic więcej nie zrobił do końca kadencji, to i tak odniósł wielki sukces. A więc nasz nowy slogan, gdy zaczniemy kolejną kampanię, będzie brzmiał Utrzymać wielkość Ameryki, wykrzyknik. Donald Trump odniósł się także do zarzutów, że nie zachowuje się prezydencko. Jak powiedział, byłoby to bardzo nudne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 50 kursów pociągów retro po najpiękniejszych trasach kolejowych zaplanowano w tym roku w ramach czwartej edycji projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Inauguracyjny kurs odbędzie się 13 kwietnia na trasie Chabówka – Kasina Wielka – Mszana Dolna, stanowiącej odcinek ponad 130-letniej dawnej galicyjskiej kolei transwersalnej. Ponad 70-kilometrowy fragment tej linii, biegnący z Chabówki do Nowego Sącza, uznawany jest za jedną z najbardziej malowniczych tras kolejowych w Polsce i w Europie. W kolejnych miesiącach historyczne składy pociągów parowych z początku XX wieku zawitają m.in. do takich miejscowości jak Piwniczna, Muszyna, Krynica-Zdrój, Gorlice, Biecz, Wadowice, Andrychów, Tarnów, Żywiec czy Zakopane. To był serwis Trójki. Dziś jest zdecydowanie więcej chmur w północnej części kraju. Im dalej na południe, tym więcej słońca. Na północy może też padać deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem. Od 4-7 stopni na krańcach północno-wschodnich do około 13 w centrum i nawet 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Zestaw powiększony. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj w zestawie powiększonym opowiemy m.in. o niezwykłych kobietach. Ukazał się właśnie po polsku komiks Tupe Ciary o kobietach, które robiły co chciały. Penelope Bardzie. O kobietach to jest komiks, ale przecież nie tylko dla kobiet, a o tym komiksie i jego bohaterkach porozmawiamy z prezeską Fundacji Będ Zmiana, Bogną Świątkowską. Komiksowym tropem trafimy też do Krakowa. Tam w Muzeum Narodowym od tygodnia już można oglądać wystawę Teraz Komiks. A z Kamilem Śmiałkowskim przyjrzymy się temu, co nas śmieszy. Coraz większy mamy dostęp w Polsce do mistrzów stand-upu amerykańskiego i nie tylko. Dave Chappelle, Sarah Silverman, Amy Schumer, Trevor Noah i wielu, wielu innych. Każdy znajdzie w ich występach coś dla siebie, a jak wybierać i czego się spodziewać, o tym jeszcze dzisiaj w zestawie powiększonym przed 13. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Tutaj można do mnie napisać. Można także napisać na facebookowym profilu ABC Popkultury, ale oczywiście zawsze także obowiązuje adres polskieradio.pl /trójka. Za chwilę pierwsze bohaterki. Zaczynamy od tej z wielkim głosem. To Judy Garland oczywiście, piosenka z filmu Czarnoksiężnik z Oz, a wątek tego filmu być może pojawi się jeszcze dziś w rozmowie o komiksie. ABC Popkultury. Nasza pierwsza bohaterka dzisiaj w ABC Popkultury w zestawie powiększonym to Penelope Bagieu, francuska graficzka, autorka komiksów, paryżanka, która przeniosła się na Brooklyn, autorka internetowego komiksowego bloga Ma vie tout à fait fascinante, autorka komiksowej biografii Cass Elliot, Mama Cass, Mama St. Papas, a debiutowała historią literackiego skandalu, nieprzetłumaczoną jeszcze na polski, Exquisite Corpse, która została doceniona na festiwalu w Angoulême, na festiwalu komiksu, i Penelope została też odznaczona za ten komiks medalem sztuki i literatury, a w 2016 roku dla dziennika Le Monde zaczęła rysować i pisać historie komiksowe o kobietach, Les Culottes, które potem zebrała w dwa albumy i tą pierwszy właśnie ukazuje się po polsku. Bogna Świątkowska jest w zestawie powiększonym. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana. Pani Bogno, tupe ciary o kobietach, które robią co chcą. Taka jest polska wersja tego tytułu. Bardzo mi się podoba słowo tupe ciara. To jest 15 opowieści, 15 historii kobiet, które stawiały na swoim. W jaki sposób, jaki klucz posłużył Penelope Bagieu w doborze tych bohaterek? Historia tej książki jest zupełnie niezwykła z wielu względów i rzeczywiście zawdzięczamy autorce wybór kilkunastu postaci, a jeżeli weźmiemy pod uwagę również tom drugi, który już święcił wielkie triumfy we Francji i miejmy nadzieję, że w Polsce damy radę go opublikować jesienią. Więc mamy dzięki autorce do czynienia z kilkudziesięcioma w sumie postaciami kobiet, które, pochodząc z różnych epok, potrafiły tak zachować się w ciągu całego życia lub też w decydującym momencie, aby swoją niezależnością zmienić losy świata w tych najbardziej takich spektakularnych przykładach, bądź też tak pokierować swoim życiem, żeby po prostu realizować swoje cele, czy też nie oddalać się od nich tak daleko, jak wymagałoby tego od nich społeczeństwo, otoczenie, norma, czy też jakieś zasady, które w ich czasach regulowały życie kobiet. Jest to spis postaci, które niejednokrotnie zaskoczą nas, dlatego że znajdują tu się oczywiście osoby znane, powszechnie znane, tak jak na przykład Tove Jansson czy Josephine Baker. I to są takie kobiety, które my rozpoznajemy. I znając ich historię, z przyjemnością do nich sięgniemy. Ale one sąsiadują z historiami kobiet, które po raz pierwszy nam się wyświetlą, które znalezione przez autorkę tych komiksów spowodują, że będziemy bogatsze o doświadczenia tych kobiet, które naprawdę były silnymi osobowościami. Kilka razy sobie zadawałam pytanie, czytając ten komiks, jak to się stało, że ja wcześniej o tej kobiecie nie słyszałam, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, te historie są oczywiście w bardzo skondensowanej formie, ale też z jednej strony bardzo lekko i z humorem, a z drugiej strony czasami dotyczą bardzo dramatycznych wydarzeń, prawda? Więc to wszystko się składa w bardzo interesującą całość, która sprawia, że ja przerywałam lekturę po to, żeby już szukać więcej informacji o danej bohaterce w internecie, o tej, której właśnie dziwiłam się, że jeszcze nie znam. Tak, bo wydaje mi się, że siłą tej książki, która jest świetnie narysowana, która jest znakomicie opowiedziana, to jest właśnie ten rodzaj komiksu, w którym narracja zbliża się do literatury, w tym przypadku literatury faktu. Jest to opowiedziane z pasją i z takim napięciem też dramaturgicznym, że naprawdę czyta się tę książkę z zapartym tchem. Ja też muszę powiedzieć, że tutaj w tych historiach kobiet właśnie mniej znanych odkrywamy rzeczy, czy też fakty, które są znane powszechnie. Moim ulubionym przykładem jest postać Annette Kellerman, o której istnieniu tak naprawdę być może wiedzą te kobiety, które fascynują się rzeczywiście historią sportów wodnych, albo te, które fascynują się historią mody. Ponieważ Annette Kellerman jest postacią, która wymyśliła kostiumy kąpielowe dla kobiet. Będąc sama pływaczką wyczynową, potrafiła je tak udoskonalać, ulepszać i tak je stosować, by one najbardziej odpowiadały właśnie potrzebom kobiet. I to jest coś, co w tej historii jest fascynujące, ale jednocześnie charakterystyczne dla całej tej książki, że są to kobiety, które są jakoś tam ważne w tym, żeby pokazywać, w jaki sposób świat może funkcjonować z tej kobiecej strony, uwzględniając potrzeby kobiet, czy też myśląc o kobietach jako ludziach, którzy mają pełnoprawne miejsce w życiu ludzkości. Ostatnia historia to jest historia cesarzowej Wu Zetian i komentarz. Ja zacytuję. Systematycznie powtarza się i podkreśla jako rzecz niesłychaną, że była groźna, ambitna, nieprzejednana. To wysoko cenione cechy charakteru wspólne bez mała wszystkim cesarzom, ale najwyraźniej trudniejsze do przełknięcia w przypadku cesarzowej. Tak. I to pokazuje też inny obszar, o którym bardzo myślałyśmy, decydując się na wydanie tej książki. Otóż chciałybyśmy bardzo, żeby ona ośmielała młode kobiety, starsze kobiety, kobiety dojrzałe i te, które dopiero wchodzą w życie, żeby pomyślały o sobie jako o takich właśnie jednostkach, które są obdarzone wieloma potencjałami i ich najlepszym wydobyciem będzie oczywiście ten moment, w którym my, kobiety, zdajemy sobie sprawę z tego, że posiadamy takie narzędzia, czy takie walory, czy też takie umiejętności, które pomogą nam zaistnieć, no właśnie, na tych pełnoprawnych warunkach w życiu. Myślimy o tej książce jako takim narzędziu do ośmielania, uczestniczenia w życiu na równych zasadach. I to się wpisuje w taki już trend mocno obecny, właściwie od wielu lat, tego, że kobiety zupełnie zmieniają sposób widzenia siebie w społeczeństwie, swoich ról społecznych, swoich możliwości. Robią to dużo śmielej, dojrzalej. A tu są historie kobiet, które często musiały się borykać no naprawdę z ogromną presją społeczną, która odbierała im możliwość decydowania za siebie, a jednak mimo to nie odpuszczały. Tak, i dlatego te tupeciary, no, to są takie osoby, które naruszają normy społeczne po to, żeby jednak robić to, o co im chodzi. Ja mam nadzieję, że mężczyźni też sięgną po ten komiks, bo też sporo mogą się z niego dowiedzieć. Z jednej strony mamy tutaj te bohaterki rzeczywiście, które uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach dla swojej, powiedzmy, strefy geograficznej, czy dla swojej społeczności lokalnej. Mamy wojowniczkę i szamankę Apaczów, mamy właśnie cesarzową Wu Zetian, mamy Georgina Reed, która uratowała latarnię w Montauk, prawda? Ale mamy też kobietę z brodą. Tak, Clémentine Dele, to ciekawa postać. Wspaniałą historię osoby, która urodziła się mężczyzną, a stała się kobietą. I to pierwszym takim, no, naprawdę znanym na całym świecie przypadkiem zmiany płci. Ale jest też na przykład Margaret Hamilton, czyli aktorka, której ktoś mówił na początku, kiedy postanowiła zostać aktorką, musi pani zoperować nos, bo z takim nosem nic z tego nie będzie, po czym Margaret powiedziała, nie, no co on opowiada, co to za głupoty. Właśnie, że zostawię sobie swój nos i zagrała absolutnie fantastycznie Wiedźmę w Czarnoksiężniku z Oz i to też jest historia dramatyczna dla niej, bo tam się wypadek wydarzył na planie, ale też te historie właściwie wszystkie mają taki element podnoszący na duchu również, prawda? Tak, chociaż nie są wolne właśnie od prawdy, czyli pokazują także te trudne momenty w życiorysach tych kobiet, czy też w ogóle porażki kompletne. Ta historia, o której pani przed chwilą opowiedziała, Margaret Hamilton, nosi tytuł Przerażająca aktorka. I tutaj dzisiaj, kiedy myślimy właśnie w tej naszej kulturze nieustannego polepszania, czy ulepszania natury, operacji kosmetycznych, które mają, no właśnie, pozbawiać nas tych wszystkich drobnych wad, które potrafią nadawać rys charakteru. No ta historia też inaczej się czyta, prawda? Ale też muszę powiedzieć, że powiedziałam, że decydowałyśmy o wydaniu tej książki. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ z propozycją tego, żeby ukazało się to w wydawnictwie Będzmiana, przyszły tłumaczki tej książki. Pani Agnieszka Pączka-Torelli i Anna Pączka zaproponowały. Jak się domyślam, siostry. I zaproponowały nam, że to jest właśnie takie bęcowe, że to jest taka książka, która powinna zostać przez nas wydana. I my rzeczywiście po zapoznaniu się z jedną z historii już wiedziałyśmy, że tak, to jest rzeczywiście świetna książka, tym bardziej, że wcześniej wydaliśmy również takie historie obrazkowe Fanny Vaucher, Szwajcarki, która przeprowadziwszy się do Warszawy, próbowała Szwajcarom i zresztą wszystkim obcokrajowcom wytłumaczyć, dlaczego ta Polska jest taka dziwna. I jej historie cieszyły się ogromnym powodzeniem. Przypominam sobie tę historię, kiedy opowiadała o tym, jak słuchała Polaków mówiących po polsku, nie znając jeszcze polskiego i wydawało jej się, że wszyscy się kłócą cały czas, że są zdenerwowani. Tak. Tak podobno brzmimy te dla obcokrajowców. Tak, te polskie pigułki, bo tak były zatytułowane jej publikacje wydane przez nas, one próbowały wytłumaczyć polską rzeczywistość, właśnie zaczepiając się o takie najbardziej dla nas przezroczyste i zupełnie niewidoczne elementy naszego życia. I rzeczywiście, no tutaj dowód na to, że to oko z zewnątrz potrafi wiele powiedzieć o tym, na co patrzy, zaskakującego nawet dla tych, którzy są głównymi aktorami tego obrazu, no tutaj się świetnie sprawdziło. Także my wiedzieliśmy, że ta nowa literatura rysowana przez kobiety, to jest ciekawy świat. To jest ciekawy świat dla odbiorcy. To jest ciekawy świat, w którym możemy naprawdę inaczej zupełnie podejść do rzeczywistości. I także przez samą formułę, to, że to jest komiks, to jest ważna część, wydaje mi się, tej narracji, zwłaszcza, że tutaj obraz jest, mimo że no, można powiedzieć, to jest taka kobieca kreska, ale to, jakie kadry decyduje się przedstawić autorka w zestawieniu z całą narracją, z całą historią, powoduje, że ta słodycz i taka cukierkowość i malowniczość tych kadrów jest jednak przełamana przez ciężar historii. Porozmawiamy właśnie chwilę o tej stronie graficznej. Ja Państwa odsyłam do Facebooka ABC Popkultury, do naszego profilu, ponieważ tam jest parę plansz, które mogą dać przedsmak tego, jak ten komiks wygląda, ale z jednej strony jest ta strona graficzna bardzo też kolorowa, są te przerywniki takie, to są właśnie pełne takie grafiki, które zamykają poszczególne historie, a z drugiej strony jest też bardzo charakterystyczna czcionka, którą trzeba było odtworzyć, czyli pisanie odręczne. Tak, no komiks jest oczywiście napisany przez, jakby no, zaprojektowany jest przez autorkę i tutaj długo się zastanawialiśmy, w jaki sposób mamy w tym naszym języku polskim, który zawiera wiele takich znaków, no nie występują w innych językach, a już zwłaszcza nie w języku francuskim, jak mamy oddać tę nie tylko pisaną formę, ale także jej ewidentnie kobiecy charakter. I tutaj, ponieważ przy przystosowaniu do polskiego wydania tego projektu graficznego pracowaliśmy z bardzo dobrym grafikiem Piotrkiem Chuchlą, który podszedł do tego zadania no, bardzo metodycznie, postanowiliśmy, że no, nie ma co udawać, nie będziemy tutaj żadnych półśrodków stosować. Po prostu poprosiliśmy wydawnictwo o użyczenie nam kontaktu do autora tego fontu i o spolszczenie go, więc takim smaczkiem, który pozostał w polskiej wersji, jest literka R, która w francuskiej pisance jest troszeczkę inna, ale mam wrażenie, że czytelniczki i czytelnicy docenią ten smaczek. Tutaj ja bym też doceniła fantastyczne poczucie humoru Penelope Bagie, bo to rzeczywiście się czyta w taki sposób, że to są czasami historie trudne, bo przecież mamy też noblistkę z Liberii, działaczkę społeczną, aktywistkę Leima Gbowi i to jest historia bardzo trudna i bardzo wymagająca również dla czytelnika, a z drugiej strony jednak pokazana w taki sposób, że inspirująca. Tak i to jest właśnie tą zaletą, o której już wspominałam, że ta forma komiks, obrazki, kolor, one nie powodują tego, że historie prawdziwe, poruszające głębokie, stają się mniej serio. Wręcz przeciwnie. To właśnie ta forma daje nam wnikliwe wejście w skomplikowane życiorysy tych kobiet. I nie ogranicza nas tu nic, ani epoka, ani szerokość geograficzna. Ja bardzo się cieszę na przykład, że poznałam, bo już właśnie to jest jedna z tych postaci, o których zaczęłam szukać informacji, że poznałam historię królowej Nzinga z terenów dzisiejszej Angolii, która z kolonizatorami negocjowała w taki sposób, żeby to jej królestwo jak najdłużej mogło się cieszyć jaką taką niezależnością i to bardzo ciekawa postać, a z drugiej strony Josephine Baker, bo wszyscy, myślę, kojarzą Josephine Baker z tego, że była artystką, tancerką, piosenkarką, gwiazdą wodewilu paryskiego sprzed wojny i wszyscy pamiętają tę jej spódniczkę z bananów i wszyscy pamiętają te takie stroje, które dużo odsłaniały, ale może nie wszyscy wiedzą, że była bohaterką francuskiego ruchu oporu i to, co robiła po wojnie ze swoim życiem prywatnym również, to tutaj wszystko jest i dzięki temu możemy się bardziej tą postacią zainteresować. Cieszę się, że pani o tym powiedziała, dlatego, że to wchodzimy na taki obszar, który być może nie wyświetli się czytelniczkom czy czytelnikom od razu, ale ta książka także jest dlatego taka pociągająca, że ona powoduje, że widzimy, że ludzkie życie jest bardziej skomplikowane niż takie streszczone do jednego zdania. Że nawet te osoby, o których myślimy, że coś wiemy. Z tego powodu, że są osobami publicznymi, że raz im przypisano jakąś rolę, że ich życie przecież nie streszcza się do tej jednej roli, czy do tej jednej funkcji, którą zaczynają odgrywać w naszym życiu społecznym. Że ponieważ stały się widoczne z jakiegoś powodu, nie można im odbierać do tej wielowymiarowości, która dopiero powoduje, że ludzkie życie nabiera dramaturgii. Jest czymś, czego nie da się zwyczajnie skwitować takim stwierdzeniem, że już raz nazwane, nigdy nie ma przed nami tajemnic. Właśnie ta książka także pokazuje, że każde ludzkie życie, każda z nas, czy każdy, ma takie dramatyczne zwroty w swoim życiorysie, które będą być może dla kogoś kiedyś inspiracją. I tutaj Penelope Bagie robi właśnie to. Ona dla nas wydobywa tę skomplikowaność, jeśli można tak powiedzieć, z ludzkiej dramaturgii życia. I robi to po mistrzowsku i potrzebuje na to kilku plansz komiksowych, a nie kilkuset stron biografii. To jest zastanawiające dla mnie, ale również wielka przyjemność z czytania tego komiksu płynie. I to jest także dobra wiadomość dla tych, którzy lubią szybkie lektury. Tak, i mogą na przykład sobie ten komiks przeczytać w czasie jednej podróży tramwajem. Mnie to zajęło trochę dłużej, bo ja rzeczywiście zaczęłam od razu szukać informacji o bohaterkach. No i właściwie, użyłam teraz słowa bohaterki, bo z jednej strony oczywiście w komiksach mamy mnóstwo superbohaterek, które również jakieś takie treści bardzo potrzebne społecznie ze sobą niosą, zwłaszcza teraz, choć za czasów twórcy Wonder Woman, też ta pierwsza Wonder Woman komiksowa, to była bardzo postępowa kobieta, jak na lata 40. powiedzmy. Ale też są te nie super, ale jednak bohaterki prawdziwe, które w takich historiach się pojawiają i myślę, że i w takiej formie świetnie o nich opowiada Penelope Bagie, ale też dzięki tej formie być może więcej z nas się nimi zainteresuje, bo być może byśmy na nie nie trafili, gdyby nie ten komiks. Dokładnie tak. Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Nowej Kultury Benzmena. Pani Bogno, bardzo dziękuję za rozmowę. I mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Dziękuję. Dziękuję. Superbohaterki i bohaterki dzisiaj w zestawie powiększonym to akurat wokalna superbohaterka, Aretha Franklin oczywiście, a my kontynuujemy komiksowe opowieści, ale tym razem to będą opowieści z Muzeum Narodowego w Krakowie, bo tam od tygodnia można oglądać wystawę Teraz Komiks, która pokazuje historię polskiego komiksu sięgającą XIX wieku. Violetta Myszkowska wybrała się do Krakowa, a po wystawie oprowadzał ją kurator Tomasz Trzaskalik. Jesteśmy przed wejściem na wystawę i tutaj już coś się zaczyna dziać. Tak, mamy coś na kształt takiego kolorowego wybuchu. Na tle kolorowych kształtów pojawią nam się bohaterowie komiksowi, którzy będą nas prowadzić przez całą wystawę, przez rozmaite epoki, no, prawie 150 lat historii. Może wejdźmy. To od czego zaczynamy? Jest strona zielona i jest strona czerwona. Tak, mamy tutaj kolory, które nas prowadzą przez te wszystkie epoki. I zaczynamy od części koniec XIX wieku. Mamy tutaj najstarszy eksponat na wystawie i to jest komiks z 1871 roku. No, wtedy jeszcze to słowo nie funkcjonowało. Narysowany przez polskiego rysownika, nie jest to jakiś przedruk. I opowiada o marzeniu, które jest ponadczasowe, jak się okazuje. Bodaj to mieć dom w Warszawie. Tak, dokładnie, tak z premedytacją trochę to otworzyliśmy. Oczywiście są to rozmaite historie, nazwalibyśmy obyczajowe, no mające na celu rozbawić czytelników. Przechodzimy do strefy żółtej. Mamy okres okupacji, okres wojenny, w którym chcemy pokazać, że komiks dalej funkcjonował. Mamy tutaj niezwykle ciekawy eksponat, przygody Flash Gordona, przetłumaczonego na polski jako Gordon Błysk, który pokazujemy łącznie ze zdjęciem powstańca warszawskiego, który czyta dokładnie ten komiks. No a potem już jest okres powojenny. Część błękitna. Tak, niebieska. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz. Pracownia Babcia Chmiela. Co by tu narysować, żeby zostać sławnym? I mamy taki kadr z komiksu przedstawiający pracownię Babcia Chmiela, na którym znajdują się takie śmieszne rzeczy jak chwytacz barw czy dośmieszacz tekstów. Te wszystkie rzeczy nam się tutaj pokażą. Każdy będzie mógł wejść do tego kadru, zrobić sobie tutaj zdjęcie, poczuć się jak w komiksie. I skorzystać z dośmieszacza tekstów? Być może, to znaczy tutaj nie wiem, czy on zadziała, natomiast no, pokazujemy tutaj eksponaty związane z Tytusem. Mamy tutaj też figurki, mamy rozmaite inne przedmioty unikalne, jakieś nagrody, medale, takie rzeczy zupełnie wyjątkowe. Krawaty? Nawet jest krawat, dokładnie, plany lekcji. Część tych rzeczy była prawdopodobnie robiona bez nawet wiedzy i zgody autora. Prawdopodobnie dobrze się sprzedawały wtedy jako zabawki, no bo był to szczyt popularności. Tutaj mamy bardzo znaną postać kapitana Żbika, który walczył z przestępczością. Tysiące dzieci, młodzieży pisało do niego listy i w pewnym momencie zaczęto na nie odpisywać. Na tej maszynie do pisania, którą tutaj widzimy? No chyba nie konkretnie, ale chcemy stworzyć taki kącik, który ma stwarzać wrażenie, że właśnie tutaj pracuje kapitan Żbik. Może zaraz się tutaj pojawi. Pojawi się też oryginalny mundur kapitana, który będzie można przymierzyć. W wielu rozmiarach? Niestety w jednym. Takim dość uniwersalnym. Kuma balonowa, pomarańczowa w dodatku. To jest autentyk? To jest autentyk, nieodpakowana, prawdopodobnie po terminie ważności, dość mocno, przedmiot kolekcjonerski. Lepiej nie próbować. Lepiej nie próbować, tak. Też właściciel by się zbiorów zdenerwował na pewno. Wchodzimy w strefę związaną z Charlotą Paweł, Jonka Jonek i Kleks. I tu mamy oryginalne plansze. Mamy tutaj taką wspaniałą czerwoną kanapę, która została wyjęta razem z lampką z komiksu. Od tej czerwonej kanapy bardzo wiele przygód Jonki, Jonka i Kleksa się rozpoczynało. Oni się dalej na tej kanapie i swoją wyobraźnią przenosili się w rozmaite krainy, a to do dżungli, a to do świata piratów na przykład. No i tu można będzie się do tej krainy przenieść razem z Kleksem. Tak, wchodzimy do części czerwonej, to już jest współczesność. Po roku 1990 komiks zyskał nowy oddech. Pojawiły się nowe historie, bohaterowie, antybohaterowie. Kończymy całą wystawę wilkiem, superbohaterem. Wyprowadza nas z tej wystawy, wylatuje z tej wystawy. No jako taki powiedzmy symbol tego, że to jest jakiś początek tych historii, które cały czas się rozwijają, mają swoją kontynuację. Mamy nadzieję, że to co tutaj pokazujemy nie tylko zainteresuje, ale zainspiruje do utworzenia Muzeum Komiksu, bo wydaje nam się, że to już jest ten moment, że już nikt nie dyskutuje na ten temat, czy komiks to jest sztuka, czy warto go pokazywać, czy to ma wartość artystyczną. Pokazujemy, że to jest jego miejsce w dorobku kulturalnym. To jest ten moment, żeby te zbiory, które czekają jeszcze na przekazanie, które są w rękach autorów lub spadkobierców autorów, żeby znalazły swoje miejsce. W Wystawę Teraz Komiks mogą Państwo odwiedzić w Muzeum Narodowym w Krakowie do 22 lipca, a oprócz wspomnianych już bohaterów czekają na Państwa również m.in. Kajko i Kokosz, Jesz Jerzy i Koziołek Matołek, ale mnie szczególnie, Państwa podejrzewam również, zainteresował Gordon Błysk. Gordon Błysk wielu inspirował, a to oczywiście ścieżka dźwiękowa grupy Queen z filmu z 1980 roku, filmu Flash Gordon. A teraz zupełnie zmieniamy temat. ABC popkultury. W studiu Kamil Śmiałkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz, publicysta, badacz popkultury. Naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od wspomnienia, mojego własnego wspomnienia. Kiedy zdarzyło mi się w zeszłym roku być w Los Angeles, pojechałam oczywiście na Sunset Strip do klubu komediowego i przyznaję się do tego, że przez 10 minut w takim korytarzu dosyć ciemnym i wąskim, oświetlonym na czerwono, gdzie były wywieszone zdjęcia wszystkich komików, którzy tam występowali w tym klubie od lat 70., stałam przed zdjęciem Robina Williamsa. Bo jakoś właśnie to zdjęcie najbardziej mnie wzruszyło, chociaż oczywiście tam też był Richard Pryor, który wielokrotnie występował w tym klubie i Steve Martin i parę kobiet też było tam na zdjęciach. Zdjęciami była ta ściana oblepiona. No i właśnie o tym chciałam dzisiaj z tobą porozmawiać, o tym fenomenie stand-upu, który może jest charakterystyczny dla Stanów, ale oczywiście też dobry stand-up jest brytyjski i trochę się dzieje w Republice Południowej Afryki, co wiemy dzięki Trevorowi Noah. Trochę też dzieje się we Francji, bo niedługo na jednej z platform internetowych dostaniemy kolejny stand-up Gada Elmalecha, takiego francuskiego. Już dostaliśmy? Aha, no to ja jestem jednak jeszcze cały czas przy tym pierwszym, który mi się bardzo podobał. Tak, no i mamy też polski stand-up. Przecież chłopaki, jeśli dobrze pamiętam, we Wrocławiu było 10 tysięcy ludzi na jednym występie podczas gali stand-upu. No to już pokazuje, więc to się dzieje, rzeczywiście. Że się dzieje. Chociaż stand-up akurat, jeśli chodzi o Polskę, to zaczął się stosunkowo niedawno przecież. Ja tutaj się nie zgodzę z moimi bardzo proszę. Szanownymi szanownymi kolegami zwłaszcza, ponieważ czasami, kiedy chcę ich zdenerwować, to im mówię, że co wy mówicie, że stand-up się zaczął od was, przecież wcześniej był Daniec, był Drozda, był Pietrzak. No tak. To był stand-up, to się inaczej nazywało, ale no monolog satyryczny w najróżniejszych formach istniał przecież i pod Egidą, i pod Baranami, i w wielu innych miejscach. To, że dziś nazywamy to stand-upem, no to kolejny poziom naszego zamerykanizowania, ale no forma ta istnieje gdzieś tam od początku kabaretu i ma się świetnie. Porozmawiajmy o tych amerykańskich komikach przez chwilę. Takie mam wrażenie też, że ten amerykański stand-up tak rozkwita dzięki pierwszej poprawce w sposób absolutnie nieujarzmiony, ale największe nazwiska, no ja już powiedziałam o Robinie Williamsie, oni zwykle jest tak, że ci najwięksi, najbardziej utalentowani oczywiście albo idą też w karierę filmową, albo na przykład idą do telewizji i zaczynają tak zwane late night show sprowadzić. Tak, bo to jest chyba najlepsza możliwa szkoła przed late night show, coś czego u nas jakoś producenci telewizyjni jeszcze nie są w stanie jeszcze zauważyć. Nie, ale być może, może się ta nasza zmieni. Rozmowa zasieje jakieś ziarno. No to tak jest, że to się gdzieś zaczęło na dobre, na poważną skalę gdzieś w latach 60., 70. Zresztą już powstają seriale telewizyjne na ten temat, bo przecież był pierwszy sezon serialu, który opowiadał o latach 70., właśnie o tych początkach wielkich współczesnych stand-uperów i o tych klubach, o tym, w którym byłaś w końcu. Co również był taki serial Umrzeć ze śmiechu, bodajże to się nazywało. I wtedy pojawili się ci absolutnie do dziś uważani za geniuszy największych i najwybitniejszych, czyli z jednej strony Richard Pryor, który otworzył to też na kulturę czarną, z drugiej strony Carlin, który nie miał absolutnie żadnych oporów i jechał bardzo mocno i bardzo mądrze równocześnie. Byli też tacy, którzy gdzieś tam w tym wszystkim się przewracali, tak jak Lenny Bruce, który w końcu długo nie pożył, a część tego życia spędził w więzieniu. No to tak naprawdę zresztą moim zdaniem stand-up nie jest do końca też do oddzielenia od reszty amerykańskiej rozrywki, że ci ludzie gdzieś tam się przeplatali, tak jak sama mówisz, wielu z nich potem poszło w kino i przecież Eddie Murphy był genialnym stand-uperem, a w kinie był najpierw świetnym komikiem, a potem specjalistą od filmów dziecięcych. Gdzieś Robin Williams też, my go znamy głównie z kina, ale przecież przede wszystkim to był absolutny mistrz stand-upu, tak samo Ricky Gervais w Wielkiej Brytanii. Whoopi Goldberg też przecież robiła spektakle stand-upowe. Mnóstwo tych nazwisk, czy ja tak naprawdę jedyny stand-up, na którym byłem w Stanach, no to sam nie wiem, czy można to nazwać stand-upem, bo to był występ Kevina Smitha i to jeszcze w Carnegie Hall w Nowym Jorku. I to było, to miało formę Q&A, czyli ludzie zadawali mu pytania, a on z tego snuł swoje długie i śmieszne i często wulgarne opowieści o kinie. Więc ten rynek i te występy, które my wreszcie dzięki platformom streamingowym możemy oglądać w dużej ilości, też pokazują nam, jak szeroki jest to gatunek, że jedni po prostu wychodzą i mówią, inni gdzieś tam się jeszcze bawią w tym wszystkim efektami specjalnymi, muzyką. Trzeba szukać swojego miejsca, trzeba kombinować. Dla jednych są to żarty o tym, że jestem gruby i patrzę, jak się z tego śmieję, dla innych to są poważne, z lekkimi akcentami humorystycznymi, ale jednak jakieś poważne, filozoficzne czy polityczne, długie tyrady. Bardzo fajna zabawa. To jest tak, że każdy właściwie odbiorca ze względu na swoje własne poczucie humoru może znaleźć coś dla siebie i nie wszystko się wszystkim będzie też podobać. Absolutnie. Ale jeśli chodzi o te nazwiska, które na przykład rzeczywiście na scenie w lekkiej formie przeprowadzają na przykład rozbudowane analizy socjologiczne danego społeczeństwa. To jest właśnie wspomniany już przeze mnie Trevor Noah, ostatnio jest moim ulubieńcem, więc o nim wspomnę. Ale też na przykład ten, który zabłysnął na lunchu dziennikarzy w zeszłym roku, Hasan Minhaj, to jest chyba hinduskiego pochodzenia Amerykanin. Jego stand-up też jest dostępny na jednej z platform w Polsce. I to jest z kolei opowieść o dorastaniu dziecka z imigranckiej rodziny na prowincji amerykańskiej. Tak. No, pierwszym takim, który bardzo mocno szedł w takie filozoficzne i polityczne dysputy, był właśnie George Carlin, który za każdym razem obalał większość amerykańskich mitów i prowokował. I straszliwie tymi swoimi stand-upami prowokował. I skłaniał ludzi do myślenia, rzucał takimi hasłami, że faktycznie ludzie, zresztą tu mamy o tyle dobrze, że jego stand-upy co prawda ostatnio chyba nie są dostępne jakoś w Polsce oficjalnie, ale mamy dwie jego książki, które zawierają częściowo ten sam materiał. No jeśli książka nazywa się Napalm i żelki, to już pokazuje jej potencjał. Myślę, że warto też wspomnieć, że przecież to, co my widzimy w ostatecznej formie na scenie albo właśnie w tych telewizyjnych już wersjach, to się nazywa comedy special chyba, prawda? Programów komediowych jednoosobowych, to jest krew, pot i łzy powstaje wśród różnych widzów w różnych klubach. Każdy monolog jest przećwiczony wielokrotnie i to jest wszystko właściwie od linijki, czasami odmierzone. To tylko ma tak wyglądać, jakby oni improwizowali. Chociaż niektórzy tak potrafią. Na pewno. Chociażby Dave Chappelle, który jest absolutnym mistrzem miałam świata. Nadzieję, że do niego dojdziemy, bo właśnie chciałabym też, żebyśmy porozmawiali o paru konkretnych, tych największych teraz, bo oczywiście padły nazwiska tych, którzy powiedzmy no, osiągnęli tę wielkość już jakiś czas temu, ale też może o kobietach porozmawiajmy, bo też już jest tutaj parę fajnych nazwisk. Tak. No, ja jestem bardzo dużym fanem chociażby Ilizy Schlesinger, która właśnie posługuje się idealnym dystansem do rzeczywistości i rozkłada na elementy pierwsze zarówno wojnę płci, jak i również swój feminizm. Pokazuje, ile z niego zostanie tak po otrząśnięciu z tego całego brokatu, którym amerykański feminizm chyba jest mocno pokryty. No i potrafi też, to też jest sztuka, mówić głosami, wcielać się w postacie i to jest urocza zabawa, kiedy właśnie ona opowiada o tych, jak z jej perspektywy wygląda Pinterest, czy pamiętam jeden z najładniejszych dowcipów, że ona uważa, że jej motywem weselnym to będzie wyprzedaż w dzień po walentynkach, bo wtedy wszystko jest 80% tańsze. Jeszcze dwa nazwiska kobiet chciałabym, żeby padły. Amy Schumer to jest komiczka, która sporo szumu zrobiła. No w ostatnich latach chyba najgłośniejsza, taka, która absolutnie stała się reprezentantką kobiet, które nie mają potrzeby bycia zawsze pięknymi i sexy, tylko chcą być samodzielne, przebojowe i robić to, co im się podoba. I od tego aż bije w jej stand-upach i zaczyna to też przejawiać się w jej filmowych przebojach, przygodach, trudno to nazwać, ale Wykolejona jest całkiem udany, prawda? Tak, Wykolejona jest świetnym kawałkiem zabawy, a już idą kolejne. No i druga artystka, którą paradoksalnie mnóstwo ludzi kojarzy, Sarah Silverman, ale kojarzy ją z teledysku z Mattem Damonem. Dokładnie, z Mattem Damonem i ponieważ była swego czasu w związku z Jimmy Kimmelem i świetnie to rozegrali medialnie i bawili się świetnie. No, Jimmy Kimmel do tej pory nienawidzi Matta Damona. Czemu dał wyraz również w tym roku na Oscarach? No, ten, tak, żart, oczywiście, żartujemy. Ten żart nigdy nam się nie znudzi. Nigdy się nie znudzi i zawsze wzbudza salwy śmiechu. Ale Sarah Silverman również ma swoje występy stand-upowe, również ma swój teraz show wielki telewizyjny, niestety u nas niedostępny, w którym pokazuje, co myśli o Ameryce i o obyczajowości i o różnych innych rzeczach. Miała wcześniej, jak wszyscy praktycznie ci stand-uperzy, miała jakiś swój serial telewizyjny, miała jakieś drobne lub większe role w filmach, ale oczywiście absolutnie zacząć należy od obejrzenia jej pełnowymiarowych występów, no bo są i mądre, i zabawne równocześnie. A można też przeczytać jej autobiograficzną książkę. Kiedy to wszystko zacznie wychodzić po polsku? Tutaj apelujemy do, miałaś tu niedawno wydawcę, który zaczął wydawać stand-uperów, więc może, tak, może ruszy. Być może ruszy. A ten brytyjski stand-up, kto jeszcze? No tutaj też oni tak naprawdę wywodzą się ze stand-upu w dużej mierze ci, których kojarzymy i których wielbimy, typu Ricky Gervais, czy nawet gdzieś tam formą stand-upu było to, co na początku robił Rowan Atkinson, czyli Jaś Fasola, bo jego dawne występy później ewoluowały w stronę tej pantomimy uroczej i Jasia Fasoli, ale początkowo były to właśnie normalne stand-upowe opowieści i również z wcielaniem się w rolę. Pamiętam jego występy, kiedy opowiadał dokładnie, co myśli i jak wygląda msza katolicka, ponieważ on bardzo mocno walczy z religią w swoich, swoich programach. No, ale gdzieś tam ten stand-up istnieje i oni się tym bawią i oni tym żyją. I tam chyba każdy aktor ma jakieś mniejsze lub większe doświadczenia tego rodzaju i gdzieś tam próbują, ja pamiętam zupełnie z innej strony, teraz mi się przypomniało, kiedy byłem kilka lat temu w Stanach na wywiadach z obsadą serialu Banshee, jednego z moich ulubionych seriali sensacyjnych z kolei, tam grająca główną rolę Iwana Milijewicz, dziewczyna Bonda tak naprawdę, bo ona też Golden występowała w Casino Royale. Ja jej znalazłem w jej biografii, że gdzieś tam kiedyś zaczynała w stand-upie, pytałem ją, jak to było i na czym to polegało. Ona mówi, że jak każda młoda aktorka próbowała różnych rzeczy, próbowała również stand-upu i to, co potem robiła, czy w Bondzie, czy w serialu, w którym w dużej mierze a to bije po pyskach różnych facetów, a to musi się rozbierać co jakiś czas, ale nigdy tak się nie bała, jak stojąc przed kilkuset osobami i opowiadając dowcipy, że to tak naprawdę jest adrenalina, to jest strach i to jest naprawdę wielkie aktorskie wyzwanie. Ale też myślę, dla publiczności to jest przeżycie, bo właśnie siedząc na widowni w takim wydarzeniu, siedząc w pierwszym rzędzie... Czy należy siadać w pierwszym rzędzie na stand-upie? Jest się narażonym jednak na to, że zostanie się w pewnym momencie mamy obiektem żartów. Mamy już nawet tu w Polsce trochę specjalistów od wciągania widzów w rozmowę, chociażby nasza najlepsza stand-uperka Kasia Piasecka, ona jest mistrzynią po prostu w wyciąganiu tych ludzi na zwierzenia albo w rozkładaniu ich na łopatki momentami. Czyli dla tych odważniejszych pierwszy rząd, ty siadasz w pierwszym bardzo, rzędzie? Tak. Czy ja siadam w pierwszym rzędzie? Muszę się... Nie, chyba nie. Ja usiadłam w trzecim i zwykle tak jakoś staram się jednak trochę z boku. A jeśli ktoś by się obawiał nawet tego trzeciego czy czwartego rzędu, to zawsze można obejrzeć po prostu stand-up w telewizorze. Ale to już nie to. To nie jest to, ale też można się pośmiać. Polecamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Kamil Śmiałkowski. Dziękuję. ABC Popkultury. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka, a żegnamy się muzyką z serialu, który skończył właśnie 10 lat. Do usłyszenia. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the standing there sack. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. Safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil way down in the hole. The devil way down in the społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne.